Thank you. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بهم ذللك مبارك الشان فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم بهم ذللك مبارك الشان فاذکرونی تم مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں. پوچھا کب یاد فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں. ہاں ہاں لگے پھر اللہ رب الجلال کی ذات کو یاد کرنے کے کئی مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے, زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے, جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان میں سے کوئی ایک کلمہ بار بار پڑھتا رہے درود شریف پڑھتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میں جامع مدنیہ میں مسیح کے دروازے پر کھڑا ہوا، ہمارے سرحد کے ایک بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میں گاڑی تو ہاتھ سے چلاتا ہوں، زبان سے کیا کہوں، تو اے بھائی کہنے لگے زبان سے اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو، آپ کی گاڑی بھی چلے گی ساتھ ساتھ نیکیوں کی مشین بھی چلے گی۔ ہاں یہ رحمۃ اللہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ اکاڑے کی طرف جا رہا، ایک ٹیکسی چلانے والے عام بیچارے سیدھے سادھے سا آدمی ٹیکسی ڈرائیور، میں ساتھ بیٹھا ہوا تو مجھے آواز آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ٹیکسی چلاتے ہوئے جا رہے، حالانکہ عام بیچارے سیدھے سادھے سے آدمی آ رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، کیا معلوم چلتے چلتے اللہ کون سی نیکی کروا لیں جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، تو اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، فرصت نہیں ملے گی گناہ کی بات کرنے کی۔ اب آپ دیکھ لیں ہم یہاں پر خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا، یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع شفیہ کے بانی، بڑی ہستی گزری ہیں، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے یار۔ کہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے فاروق اقبال بڑ صاحب کبھی کبھی جمعے میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ فرمائے لگے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع شفیہ کی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی، واپسی میں نیلا گنبد تشریف لے جا رہے تو سواری میں ایک جملہ فرمایا، فرمائے لگے کہ ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ التحصیل ہو کر چلا گیا، دین کا ایک حرف سیکھ کر چلا گیا، بس ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد تو اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، وہ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میرے لیے لگا ہوا یار کہاں۔ ف پھر ایک نصیحت فرمائے لگے, میں بچہ تھا تو مجھے ایک نصیحت حضرت نے یہ فرمائی کہ بیٹا وقت کی قدر کرنا, کہ وقت کو ضائع نہ کرنا, وقت کی قدر کرنا, کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس انتہائی قیمتی. حضرت حکیم الامت حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ فرمائیں لگے, موت کے بعد ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں, مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے, فرمائیے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ میاں نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے. ہاں ہاں, اللہ ہم سب کو اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. وقت یہ بڑا قیمتی ہے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث صوفی محمد صاحب صاحب دام برکات ملالیہ, اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائیں لگے, ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں, پورے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے بس یار. ہاں, ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں, پورے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے یار. ہاں, اب ہمارے بزرگ ہیں جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لایا رکھا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں تشریف لائے, یہ ایک قدم انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے یا رکھنا. ہاں, پھر یہاں پر بیٹھنا, دین کی بات سننا, انشاءاللہ یہ سب گھڑیاں یہ عبادت میں گزر رہی ہیں رحم. ایسے ہی اپنے ہر جائز کام میں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, دفتر میں کام کر رہے ہیں, ایک جائز کام اپنا ہے, ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت. کاروبار میں نیت یہ کر لی کہ یا اللہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں, میرے ذمے کچھ حقوق ہیں, اپنے نفس کی خدمت میرے ذمے ہے, گھر والوں کی خدمت میرے ذمے ہے, بچوں کی خدمت میرے ذمے ہے, میں یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے اپنا حق ادا کروں, اپنے بچوں کا حق ادا کروں, اپنے بچوں کی خدمت کروں, اور جہاں آپ کی توفیق سے کوئی خیر کی جگہ ہوں خرچ کرنے کا وہاں بھی خرچ کروں, تو پھر یہ کاروبار کرنا یہ بھی بات بنتا چلا جائے گا. سبھی چیزیں ہیں میرا کرتا رہتا ہوں, کاروبار کرنا دنیا نہیں, کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کہ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا, امانتداری سے بھرا ہوا, خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا, پھر وہ کاروبار دنیا کا نہیں, وہ جنت کا کاروبار ہے. ہاں, حدیث میں آتا ہے, التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء, کہ ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں, زبان سے سچ بولنے والا ہو, الامین امانتدار ہو. فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا, کتنا بڑا انعام مل رہا ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. زبان سے سچ بولنا یار, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں یار, مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں یار. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ حفاظ فرمائے. زبان کی 20 آفتیں ہیں, ان میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے. رحم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کوئی پستی میں جا سکتا ہے؟ مسلمان پستی میں نہیں جا سکتا. مسلمان پستی میں جاتا ہے اپنے رستے سے ہٹنے کی وجہ سے. اللہ پاک نے جو اپنا نیک رستہ عطا فرما رکھا ہے اس پر اگر یہ چلتا رہے میرا کروں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی جھلک اللہ دنیا میں دکھلا دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہر آدم علیہ گھر ہمارا کہاں پر ہے؟ گھر بھائی مدثر گھر کہاں پر ہے؟ ہاں جی ہاں لاہور میں گھر نہیں, گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے جد امجد ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے, جنت میں ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے. جنت میں ایک حکم اللہ میاں نے دیا تھا, ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين, اور میں اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا. خود اللہ میاں فرماتے ہیں فَنَسِيَا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. یا رکھنا بھول کر, تو آپ بتاؤ روزے میں بھول کر کوئی کھا پی لے تو وہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ یا رکھنا نہیں یا رکھنا آگے ہاں وہ بھول کر وہ دانا کھا لیا تو بھول کر کوئی کام ہو تو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے یار. ہاں اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کبھی بھی یا رکھنا گناہ کی نسبت نہ کی جائے. یا رکھنا تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوتے ہیں. یار بقول ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش آ کر اس سے وضو کرے, اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے. یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یار کہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یار کرنا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ہے. اے بھائی حدیث کے سبق میں رکھ کرنے لگے عجیب جملہ فرمائے, فرمائے لگے ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے, ہر نبی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. فرمائے یہ خوبصورتی ترقی کرتی رہی کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی. جب ہر عمل کی خوبصورتی اپنے انتہا کو پہنچ گئی اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. ہاں ہاں کہ اس جیسا پیارا عمل نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی سو تک آئے گا. یار ہاں ہاں یہ الحمد للہ ایسے یار کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہ ہمارے طلباء کرام حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے میرا کروں آپ حدیث شریف کا سبق سنیں دل گواہی دے گا. یا رکھنا قلب سلیم ہو دل گواہی دے گا کہ اس جیسا پیارا عمل اس جیسا پیار و شہداء کا طریقہ نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے قدم قدم پر رہنمائی. یا رکھنا قرآن پاک کی ایک ایک آیت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے رکھنا، قرآن پاک زندہ جاوید موجودہ ہے رکھنا. آپ دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے، قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا یار کہاں کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ یار کہاں زندہ جاوید موجودہ یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، الحمدللہ کرتے ہوں گے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو ہم جنت میں رہ رہے تھے، جنت میں یا رکھنا. اور آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جنت سے بھیجا لیکن ساتھ ساتھ جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی اتارا یار کہا. ہاں واہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ میرا کروں جو جنت سے یہاں بھیجا ہے یہ بھی جنت کی نعمتوں کی قدردانی کے لیے ہی یار کہا. ہاں اللہ لے رہے ہیں. اے حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے، بڑی ہستی گزری، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، اے مرتبہ سبق پڑھا رہے، ایک حدیث شریف گزری، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے لیکن پھر بھی جنت بھرے گی نہیں یار. ہاں یہ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے پھر بھی جنت بھرے گی نہیں یار رکھنا. کوئی ہے کنارہ اللہ رب کے خزانوں کا کوئی کنارہ ہے یار رکھنا نا ہم، آپ کو بھی تو اللہ میاں کھلا رہے ہیں یار رکھنا نا ہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں یار رکھنا. کیا نام ہے بھائی کم؟ بھائی محمد نعیم ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے فرصت ملے تو اے اب بھی بھاگا بھاگا پہنچ رہا ہوں، سفر سے آ رہا ہوں. ربو کل واکنڈ میں تھا ختم بخاری شریف. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی، اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں، آپ یہ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر دیکھنے میں مٹی لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی ہے. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، لیکن اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ پار کر رہا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے لیکن جنت بھرے گی نہیں. کیا رکھنا ہوں جنت کا رقبہ خالی رہ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور اہل جنت کو اللہ پیدا فرمائیں گے, اہل جنت کو جنت میں پیدا فرمائیں گے جن کے ذریعے اللہ پاک ذات جو جنت کی خالی جگہ ہے اس کو بھریں گے. یا رکھنا ایک طالب علم کہنے لگے کاش کہ ہم بھی انہی میں سے ہوتے جو جنت میں پیدا ہوئے اور جنت میں چلے گئے. تو اللہ والوں کی عجیب نظریں. حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ناگواری کا اظہار فرمایا. فرمائے لگے ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا. فرمائے جنت کی نعمتوں کی قدردانی تو ہمیں ہوگی. یا رکھنا جب دنیا میں محنت مشقت تکلیف برداشت کر کے قربانی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دے کر بھاگ دوڑ کر کے محنت کوشش کر کے جب وہاں پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر الحمدللہ نکلے گی اور سبحان اللہ نکلے گی. یار کہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم راستے میں ہیں, منزل نہیں راہ گزر ہے. یا رکھنا ہاں یہ باتیں بالکل حقیقت ہیں. یا رکھنا ہاں آپ دیکھ لیں 60-70 سال پہلے لاہور شہر میں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یا رکھنا ہاں کوئی چند ایک کی عمر کوئی زیادہ ہو. یا رکھنا یہ ہے میں ساہیوال میں تھا, وہاں ختم بخاری شریف تھا. وہاں ختم بخاری شریف کے بعد وہاں کچھ حضرات ملے, ایک بڑی عمر کے بزرگ ملے. ان کے بارے میں بتلایا کہ ان کی عمر 130 سال ہے. یار ہاں وہ مجھے بتلایا ہے وہاں ساہیوال میں کوئی بزرگ ملے گا ان کی عمر 130 سال ہے. بالکل ماشاء اللہ وہ میں نے مسافہ بھی کیا, بالکل صحت مند تھے اور چل رہے تھے. تو بات ہے یار جن کی عمر کو لمبی اللہ پا نصیب فرما دیں. یار یہ ہے ورنہ عام طور پر ہماری عمریں تھوڑی ہیں. یار 60-70 سال ورنہ تو جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, جوان بھی جا رہے ہیں. یار یہ ہے یار ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. یار ہاں بات سے بات بڑھ گئی. میرا کر رہا تھا فذکرونی اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. ہاں تو ایک زبان ہے, زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یار کہاں یہ نیکیوں کی مشین ہے. یار کہاں گونگے حضرات سے پوچھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یار کہاں ہاں جن کے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے. یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. ان نعمتوں کی قدر یہ ہے ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کریں. ہاں زبان پر نظر رکھیں, زبان پر محاسبہ رکھیں. یار کہاں اپنی آنکھوں پر نظر رکھیں. یار ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی. یا رکھنا ہمارے اکابی حضرات سلاسل میں بتلاتے ہیں ذکر قلبی, اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت سوئی محمد صوص صاحب دام برکات ملا لیا, حضرت فرمائے لگے ذکر قلبی کا خلاصہ یعنی دل کا ذکر, ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ. یار کا باسی ہے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے, دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے. یعنی آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو, بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا. یار یہ ہے کتنی آسانی. یار ہاں بات یہ ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, ایک دل کا ذکر کیا ہے کہ دل کا دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو, مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا. یاد رکھنا کتنی آسانی. ہاں آپ دکان پر بیٹھے ہیں, بس دکان میں یہ جذبہ دل میں کہ میں میں روزی کماؤں گا لیکن اپنے رب کو سامنے رکھ کر کماؤں گا یار کہاں اللہ بس سمجھو آپ کی دکان یہ عرش پہ پہنچی ہوئی یار کہاں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں رہیں گے اور انہی میں سے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک الحمدللہ مجھے امید ہے آپ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب کے دل میں یہ جذبہ انشاءاللہ موجود ہے کہ ہم وہاں پر اللہ میاں کو خوش کریں گے اور راضی کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی راستے میں چل رہے ہیں وہاں پر بس یہ دل میں ایک دھیان کہ راستے میں کوئی بد نظری نہ ہو یا رکھنا راستے میں کوئی گناہ نہ ہو راستے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمائی نہ ہو یا رکھنا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ ہاں نظر کے گناہ سے بھی بچا کریں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ یہ میں ایک برطانیہ کے سفر میں تھا لندن میں راستے میں جا رہا جب اللہ بچنے کی توفیق آ فرمایا اللہ کیسی کیسی راہ نکالتے ہیں یار ہاں وہ راستے میں جا رہے راستے میں اینک اتار رکھی حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں ہے نظر جھکانے کا حکم ہے بس اپنی نظر کو جھکا لیں پس کر لیں لیکن اینک اتار رکھی کہنے لگے مجھے جتنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر اینک کے نظر آتا ہے میں نے یہاں اینک اتار رکھی ہے کیونکہ دائیں بائیں بے پردی کا ماحول ہے کہیں اچانک بھی نظر پڑے مجھے کوئی شکل و صورت صاف نظر نہ آئے کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو ہے تو آخر بیٹی یہ ہے حیا والا جذبہ جو مسلمان کو عرش پہ پہنچاتا ہے یار کہاں کہاں مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر یہ طلباء سے بھی میرا کرتا رہتا ہوں اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود جو سمر سمر کر چلے گئے آخرت کی خوشی میں پہنچ گئے یار کہاں یہ سوچ لیا کریں کہ میری ہر نظر پر اللہ میاں کی نظر ہے یار کہاں اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یار کہاں ہماری آنکھوں کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے یار کہاں اللہ وہ ذات اوپر دیکھ رہے ہیں یار کہاں اللہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں یار کہاں اللہ یہ آنکھ کس نیت سے دیکھ رہی ہے یار کہاں آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا یار کہاں اللہ ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے یار کہاں ان کی نظر تو ہمارے قلوب کے خیالات پر ان کی نظر ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ کا علم بڑا گہرا علم یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ ہم راستے میں ہیں منزل نہیں راہ گزر ہے ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں یار کہاں پہنچنا ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وقت کو ضائع نہ کریں وقت یہ بڑا قیمتی ہے یہ میں باتیں کو دہراتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ دہراتا نہیں اللہ پاک کہلواتے ہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اپنی زبان سے اللہ میاں کو خوش کریں اپنے دل میں اللہ میاں کو خوش کریں دل کو اللہ میاں سے جوڑے یار کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے اپنی مبارک کتاب کے شروع میں اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے تو اے بھائی فرمائے لگے نیت والی حدیث لائے کہ اپنے دل کو بھی رب سے جوڑو اور اپنی زبان سے بھی اللہ میاں کو خوش کرو اپنے زبان کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ترو تازہ رکھو یا رکھنا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنا لیں اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا لیں کتنی آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا جنت کا راستہ میں آپ کو زیادہ قرب قیامت ہے آخری دور ہے یار کہاں اس لیے جنت کے بڑے آسان رستے آپ کو بتلا رہا ہوں یار کہاں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ جو جہاں ہے بس وہاں پر، وہاں پر یہ سوچے کہ میں اپنے پیارے مولا کو کس طرح خوش کروں یار، کہاں الحمد طلبا ہیں یہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، تاجر ہیں وہ اپنے کاروبار میں خوش کریں، ملازم ہیں وہ اپنی ملازمت میں خوش کریں، اللہ نے اپنی خوشی کے بہانے ہر جگہ اللہ نے پھیلا رکھے ہیں۔ میں کروں صرف ممبر سے آدمی عرش پر نہیں پہنچ سکتا، کانٹے سے ہی پہنچ جاتا ہے یار، رکھنا راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، مقصد اللہ میاں کو خوش کرنا، بس یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے یار، کہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ عام جلسوں میں رکھ کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے یار، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی یار۔ یہ قریب میں یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رام فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، پھر شیرہ والا باغ کی مسیح میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے ایسی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، اللہ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے یار، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے اللہ نے ہماری نسبت ان نیک ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے، یہ ٹیلی ویژن پر ہر ایک کو نہ سنا کریں نہ دیکھا کریں، بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ یہ سکول کالج کے ماحول میں بھی اللہ ہمارے ان بیٹوں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، وہاں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، غلط ماحول غلط صحبت سے بچا کریں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اس زمانے کی ہوشیاری یہ ہے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں قبر میں پہنچا دے یار، کہا یہ ہے یار، کہاں آپ کے ایمان پر پہرہ دے رہا ہوں یار، کہاں اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، آج موت آ جائے کون سی دولت قبر میں جائے گی، یہی ایمان ساتھ جائے گا، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال یہ ساتھ جائیں گے یار، رکھنا یہ ہے دولت آپ کے پاس یار، رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہماری زندگی کا مقصد ہے بہت بڑا مقصد یا رکھنا، جن کا رات دن جن کے انعامات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں یا رکھنا، آخر ان کو بھی خوش کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا رکھنا، ہاں ہاں دنیا من کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، رب کو خوش کرنے کی جگہ ہے، بس اپنا من اتنا ہی پورا کرنا ہے کہ ہمارے پیارے مولا جو من کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ناراض نہ ہونے پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید یہ سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ سمر مان پورے کریں گے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ أشهد أن محمد رسول الله